Wybiła wasza ostatnia godzina! Nie, no to jest skandal. Łobuzeria. No, to mamy wojnę. Chyba co? I to jest kurwa skandal. No, to mamy wojnę. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. Mieliście pecha. Myśleliście, że to się ukryje. Co? To skandal. Nie sztuką jest wygrywać bitwy, sztuką jest wygrać wojny. No, to mamy wojnę. To mamy wojnę. To mamy wojnę. To mamy wojnę.